pierdolony, zwykły, gorzki świat. Prawo, system i krzywi. Prawo, system, prawo, system i krzywi. Krzywi. Paranoja. Prawo, system i krzywi. Rzeczypospolita, jak nieładem stała, tak i stoi. No i ile może każdy nożem swoim kroi. Kto się boi, nie ma nic albo niewiele. Jako bierny widz krzyczysz, że skurwiele. Tacy i owacy, weź ich wymień albo zaczyn. Wszyscyśmy Polacy, naród wywalaczy i największych przekrętów ze starego kontynentu. Ten tu ziom ma drak, więc na brak klientów nie narzeka. Inny wija grat do auta i ucieka. A ten co cwany, ale tchórz, wychodzi na plus, naciągając ZUS. Luz. Służb mamy pełno, ale nie ma ich kontroli. A jak są, to i cóż. Wystarczy posolić szmal do ręki. Sam dostawiam stolik do tej gierki. Jedno życie masz, więc tylko raz możesz być wielki. Chcemy naprawić usterki, a jesteśmy jak szewcy. Gdybyś dorwał się do władzy, nie byłbyś nic lepszy. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Kraj raj dla kombinacji. Pierdolony, zwykły, gorzki świat. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Pierdolony, a pamiętasz prywatny teren? Bądź jak bulterier, swojego broń jak Hans. Nie dawają szans, we histerię. Bracia i znajomi przez gnoi wpadali. Tych z wiejskiej na wieś wyjebasz tych wszystkich trani. Mały byłem, pani na bosie tłumaczyła. To, że godło, że państwo, patriotyzm to siła. Teraz tylko martwi decydenci na papierze. Kto się wozi beton, kto ma wpływy, kto ma fejmy, kto je bierze. Wyjebać wszystkich, taka polityka. Obcych znajomych, uciec wynająć prawnika. Dłużnika zastraszyć, sprawę kupić i spierdolić. Chyba sądzicie, ale jednak wielu woli. To nasz teren, ziemia przekrętów i zawiści. To nasz teren, kupionych rent i ciągły wyścig. Niestety, czarno to widzę, kriza, ty. Ja też, a każdy ja powie, też, że trzeba jakoś żyć, nie? Tak jest. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Kraj raj dla kombinacji. Pierdolony, zwykły, gorzki świat. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Kraj raj dla kombinacji. Pierdolony, zwykły, gorzki świat. Biznes kwitnie. Chciałem żyć ambitnie, to się wytnie. Ciepłe stanowisko w lokalnej sitwie. Małe miasteczko, dostam się do siatki jak większość. Szarpiąc mięso, ustawiając przetargi. Zwycięstwo. Nie dam szansy obcym. Do władzy chłopcy, chcecie jadać zupę czy klopcy? Spójrzcie na to okiem łowcy. Urny, sfałszowane głosy i kontrolowane ciosy. Najemy się do syta i zbijemy tu kokosy. Uczciwi nie przeskoczą tej fosy. Dla nas trzosy, opozycja będzie miała dosyć. Dziś szybko skona, akcja profesjonal. Gmina będzie kaszleć hajsem jak bankomat. Przyszłość zapewniona, policja uspokojona odpowiednio. Szaraki zadowolone, może średnio. Wiem jedno, willa na obrzeżach to nie déjà vu. Będę jak Bruce Lee, w mojej wsi tak to wygląda. I tak by mogło być, bawić się, jeść i pić. I nie robić nic. Opcja słodka jak tofi, czerpać profit bez filozofii. Prócz kurectwa to najstarszy profil. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Kraj raj dla kombinacji. Pierdolony, zwykły, gorzki świat. Kraj raj dla kombinacji. Kraj raj dla czarnych akcji. Kraj raj dla kombinacji. Pierdolony, zwykły, gorzki świat.